الباب التاسع والأربعون وثلاثمائة باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده غلام کا اپنے آقا سے بھاگنے کی سخت ممانعت کا بیان عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم حضرت جرير بن عبد الله رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آقا سے بھاگ جائے تو وہ اسلام کے عہد سے نکل گیا مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة رواہ مسلم وفی روایہ فقد كفر حضرت جرير بن عبد الله رضي الله عنه ہی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام بھاگ جائے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی مسلم ایک اور روایت میں ہے پس تحقیق اس نے کفر کیا